Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Адна з вашых кніг «Ля дзікага поля», а твору з такім назовам «Там няма». Гэта што, нейкі прыкол? Ці тут схаваны глыбокі і даступны не кожнаму сэнс? Улад. Цаню вашую пільнасць, улад. Тэксту пад назовам «Ля дзікага поля» у гэтай кнізе выбранай гістарычнай прозы сапраўды няма. Праўда, ён ёсць сярод маіх апавяданняў увогуле. Аповед, прысвечаны верагоднаму аўтару «Слова пра паход Ігаравы». Сам твор у новае выданне неяк не ўстукаваўся, а назоў, зрэшты, назоў таксама твор, падаўся мне дарэчным. «Дзікае поле» – гэта старадаўнія найменні абшару, адкуль на славянскія княствы урываліся з усходу ваяўнічыя і бязлітасныя ворагі – печанегі, полаўцы, потым манголы. Аднак для нашых продкаў «Дзікім полем» была і Масковія, што ўспадчыла парадкі Залатой Арды разам з яе вайсковай дактрынай ды ідэяй панавання над светам. Адрозна ад Расеі, ярма манголо-татарскіх уладароў – мы, на шчасце, не зведалі. Але чым лепшы ад іх быў вялікі князь маскоўскі Іван Жахлівы, які самазвана абвясціў сабе царом. Ягоныя стральцы, захапіўшы ў 1563 годзе Полацак, спачатку вынішчылі ўсё неправаслаўнае насельніцтва. Некалькі дзясяткаў тысяч праваслаўных адзінаверцаў потым пагналі зімовымі дарогамі ў няволю. Паданне кажа, што маскоўскі ўладар уласнаручна тапіў тады пад лёдам дзвіны і валовыя азярыны габрэйскіх немаўлятаў. Трагічныя падзеі інфлянскай вайны сталі, дарэчы, гістарычнымі дэкарацыямі апавядання «Тры мужы спадарыні Дамінікі». Акурат яно адкрывае кнігу «Ля дзікага поля». Але абсягі гэтага панятку безумоўна шырэйшыя. З гісторыі мы ведаем, што цемра і смерць прыходзілі да нас не толькі з усходу. Апрача таго, сваё дзікае поле ёсць і ў свядомасці альбо падсвядомасці кожнага з нас. Напэўна, мая кніга і пра гэта таксама.